نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقينا آیا تمہارے درمیان ایک رسول جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہے, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بہت تکلیف اس سے ہوتی ہے, اور تمہیں خیر پہنچنے کی اس کو بہت زبردست چاہت ہے, اور یہ دو جذبے تو سارے مسلمان کافر کے لیے اس کا اظہار کر رہے ہیں. بالمؤمن رؤوف الرحیم, جو مومنین ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے تو پھر بہت ہی زیادہ نرم اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو بعثت کا اور دنیا کے انسانوں کے پاس بھیجنے کے احسان کے طور پر قرآن نے اس بات کو بتایا ہے. اسی سلسلے میں ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ کا چرچا شروع ہوا ہے, اور یہ چرچا پہلی آسمانی کتابوں میں, پہلے جتنے کتابیں مذہبی کتابیں لوگوں کی رہی ہیں, مذہبی ریکارڈ رہے ہیں, جو دانشوار سمجھدار لوگ آتے رہے ہیں ان کے درمیان, پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی آمد کا چرچا رہا ہے. آدم علیہ السلام کے واقعہ میں نے بیان کیا ہے, اور ہندوؤں کے ویدوں کے پانچ حوالے ویدوں کے میں نے بیان کیے, اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ ہر پیغمبر کے ایک ذاتی اعمال ہوتے ہیں جس سے اپنی ذات سے اللہ کی یاد کرتے ہیں, اپنی ذات سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ نماز اور ذکر کی شکل میں ہے, نماز ذکر اور مراقبہ اور دھیان. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس میں درود شریف کا ایک پورا نصاب شامل تھا, اور یہ فضائل درود شریف میں واقعہ لکھا ہوا یاد ہے آپ حضرات کو, ایک آدمی کی وفات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم, لوگ اس کو بہت گناہگار سمجھ رہے تھے, اس کے جنازے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جنازے کو حکم ہوا, اور جب اس کے جنازے کے لیے گئے تو خاص عمل کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ اس کا اتنا عمل تھا کہ تورات کو اس نے کھولا تھا, اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا, تو اس نے اس نام کو اعزاز دیا تھا, تو اس کے حوالہ میں وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اللہ پاک مغفرت فرما رہا. اور اے موسیٰ, اگر تو چاہتا ہے کہ میں تو اس سے اتنا زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری آنکھوں سے تیری روشنی, اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں, تو پھر تو اپنے وظائف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شامل کر لے. تو جس طرح امت محمدیہ سارے کے سارے اپنے وظائف میں درود شریف کا خاص ورد کرتے ہیں, ہم سارے کے سارے کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں, تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کے اوراد میں وردوں میں بھی شامل تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. اور مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جس وقت سابفیل کا واقعہ ہو گیا کہ آپ کی پیدائش سے ایک سال پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ بیت اللہ شریف کو اڑانے کے لیے آیا, اور اس کا سارا لشکر جو ہے پرندوں کا غول نے آ کر تباہ کیا وادی محصر میں. حج کے دوران جب آدمی منا سے مزدلفہ کی طرف آتا ہے تو راستے میں ایک جگہ کو کہتے ہیں وادی محصر. وادی مصر کے بارے میں آدمیوں کو حکم ہے کہ وہاں سے جلدی جلدی گزریں اور وہاں بالکل نہ ٹھہریں, کیونکہ وادی مصر وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہ کا لشکر, ہاتھیوں والا لشکر تباہ ہوا ہے. ابرہ کے بعد دوسرا بادشاہ ہوا, اور حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کو کسی وجہ سے یمن جانا پڑا. تو یمن کا جو دیا بادشاہ آیا ہوا تھا وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی آیا تو اس کو مجھ سے ضرور ملائے. جب یہ گئے ان کو ملایا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارے کاہنوں نے اس بات یہ بات بتائی ہمیں کہ ایک بچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا اور نام اس کا محمد ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ تو میرے ہی گھر میں پیدا ہوا ہے, میرا پوتا ہے اور یہی نام اس کا رکھا گیا ہے. تو اس نے بتایا کہ انہی کے بارے میں جو آخری نبی کی پیشن گوئی ہے تو انہی کے بارے میں ہے. دوسرا یمن کا دوسرا واقعہ سنایا تھا, بلال بن حارث رضی اللہ عنہ, وہ نہیں سنا. بلال بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ایک تو بلال حبشی ہیں, ایک بلال بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان کا واقعہ انہوں نے کہا کہ میں یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو دربار کے ڈیکوریشن پیسز جو پڑے ہوئے تھے, لگے ہوئے تھے دیواروں پر, اس میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی تصویر؟ انہوں نے کہا یہ تصویر نبی آخر الزمان کی تصویر ہے. تو کہتے میں نے اس کو غور سے دیکھا جا کر تو تمہارے بھائی محمد کی تصویر تھی, حالانکہ ابھی نبوت کا چرچا نہیں ہوا ہوا تھا. تو اس آدمی کے پیچھے ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا, تو انہیں پوچھا کہ اس کے پیچھے کھڑا کون؟ انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے بعد نبی ہوا کرتا ہے, یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کے بعد پھر نبی نے نہیں آنا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, ان کے بعد خلیفہ ہوگا ان کا. تو پیچھے جو کھڑا ہے وہ خلیفہ ہے. تو کہتے میں نے اس کو جو غور سے دیکھا تو ہمارا بھائی ابوبکر تھا. تو کہ یہ تو آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے اس واقعے کو میں دیکھ کر آیا ہوں یمن کے بادشاہ کے دربار میں, اور اس کے بعد میں نے پھر آ کر جب اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد اسلام قبول کیا. اس واقعے کو مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب جس میں ختم نبوت کی انہوں نے 200 حدیث جمع کر کے کی ہیں, اس میں یہ حدیث بھی ہے. اور اس کے شاہ روم کے دربار میں صحابہ اکرام پہنچے ہیں تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے شاہی خزانے سے فلانی صندوقچی نکال کر لاؤ. صندوقچی نکال کر لائے تو اس کو کہتے ہیں اس میں سے اس نے کھولا, اور کھولنے کے بعد ریشم کے بڑے بڑے پارچے, یعنی کپڑا, ریشم کے پارچے نکالے جن پر ریشم کی کشیدہ کاری سے تصویریں بنی ہوئی تھیں, اور ایک ایک تصویر نکالتا تھا دکھاتا کہ یہ کس کی تصویر ہے. ہم نے کہا ہمیں کیا پتا تھا, وہ بتا تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کی تصویر ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کی تصویر. اس حوالے میں لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر تھی تو اوپر کا ہون ذرا سا اوپر کو اٹھا ہوا تھا, اور سلیمان علیہ السلام کی تصویر کہ ان کے کولے بڑے تھے. کہتے ہیں کہ تصویر نکالتا رہا, ہم پتہ نہیں تھا, آخر میں اس نے ایک تصویر نکالی, انہوں نے کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ تو وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ہم نے کہا کہ تو ان کی تصویر ہے. اس کے بعد پھر اس نے ایک تو اور تصویر نکالی, ہم نے کہا ہم نہیں پہچانتے, اس نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نکالا ہے, وہ آپ کے اس بات کا امتحان تھا کہ آیا آپ اس بات کو ایسے ہی کہہ رہے ہیں یا آپ اس بات کو پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے کہ آخری وہ آخری نبی ہیں اور ان سے پہلے ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے آپ نے پہچان لیا اور ان کو نہیں پہچانا, تو اس سے مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ میں امتحان لینا چاہتا تھا وہ درست ہوں. تو کہتے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس یہ تصاویر کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے نوادرات, ہمارے دربار کے جو انٹیکز ہیں نوادرات, اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری نسل میں جتنے پیغمبر آنے والے ہیں وہ مجھے دکھائے جائیں, تو ان کی دعا پر ہی آیا ہے. لیکن اس کے باوجود تصویر بنانا جائز نہیں ہے اسلامی شریعت میں. ہاں جی, یہ پاسپورٹ کے لیے, شناختی کارڈ کے لیے, ان امور کے لیے جن کے بغیر آپ کا کام رک گیا, آپ چل نہیں سکتے, آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی, اس کے لیے جواد کا فتویٰ ہے. یہ عام تصویروں میں جو رواج ہو گیا نا, یہ جائز نہیں ہے, اس کو بات کو سمجھ لیں. ایسا نہ کہ میری تقریر سے آپ کے ذریعے تاثر ملے کہ یہ بات جائز ہے, یہ درست نہیں ہے. اس لیے میں تو خود اور اپنے مریدوں کو میں نے تلقین کی ہوئی ہے کہ جو تصویر کے عادی ہیں اس کے جائز سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ نماز مکروہ تحریمی ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا, احتیاط برتیں ہیں اس بات. تو یہ روم کے دربار میں اس واقعے کو صحابہ اکرام دیکھ کر آئے, اور مدینہ منورہ کی جو بستی ہے جس میں اوس اور خزرج دو قبیلے آباد تھے, اوس خزرج اور بنی نذیر, بنی قریظہ, بنی کنیکا, یہ یہودیوں کے تھے, اور اوس اور خزرج ان کے ساتھ تھے. تو یہ تبا ایک تبا بادشاہ گزرا ہے, تبا بادشاہ جس کا واقعہ جس کا تذکرہ سورہ کاف میں آیا ہے, اخوان لوطی وقوم تبا. تبا بادشاہ جو ہے وہ اپنے 200 علماء کی ایک جماعت, اس کا لشکر گزر رہا تھا جس میں 200 بڑے درجے کے علماء کرام تھے, اور ان کا پڑاؤ یثرب کی بستی پر ہوا. جب یثرب کی بستی پر ان کا پڑاؤ ہوا تو ان کے علماء نے کہا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت, اس بستی میں جو علامات ہیں وہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جس میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونا ہے, اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسی جگہ بس جائیں. تم نے کہا کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے. ان کے لیے اس نے 200 مکانات بنائے, اور 200 مکانات بنا کر پھر جو ہے تو اس نے ایک مکان بنایا اور ایک خط لکھا. نے کہا 200 مکانات تو آپ کے ہو گئے, یہ مکان جو ہے یہ میری طرف سے نبی آخر زمان کے لیے تحفہ ہے, اور یہ میرا خط ہے, اس خط کو آپ انہیں ان کی خدمت میں پیش کریں گے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو جس مکان میں جس کے مکان کے سامنے آپ کی اونٹنی ٹھہری ہے اور آپ نے اس میں قیام فرمایا ہے, یہ آپ کے رشتہ کے ماموں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, اور یہ وہی مکان تھا جو تبا بادشاہ نے تحفہ کے طور پر دیا ہوا تھا. اس کو سیرت مصطفیٰ میں مولانا حدیث قندلوی صاحب نے اس کو والے کے ساتھ لکھا ہے, اس واقعے کو لکھا ہے. گئے آپ سے آنے سے پہلے ہی ساری کائنات میں دھوم مچی ہوئی تھی اور ہر جگہ اس بات کا چرچا تھا کہ اور اب تورات میں کیونکہ انجیل پر نباس میں تو 200 جگہ آپ کے آنے کی بشارت لکھی ہوئی ہے, اور آج کل جو انجیلیں ہیں جو بالکل کہ ان کو انہوں نے بہت خراب کیا ہے, اس میں بھی ایک جملہ ابھی تک ہے. آج یہ مختلف ان گرجوں میں, پچھاور کے گرجوں میں جو انجیلیں ہیں نا, ایک جملہ آپ قیامت کے بارے میں ابھی ان میں بھی ہے. اور تورات کا تو باب ہے باب استثناء, تورات کے باب استثناء میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند طور پر چمکا اور سعیر پر ظاہر ہوا, اور فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسیوں کا لشکر لیے ہوئے آتشین شریعت کے ساتھ اترا. تو کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت, کوہ فاران جو ہے تو اس کا تعلق شاید عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور نا دوسرا میں نے کیا کہا, سعیر کا جو عیسائی, اور فاران جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے, اس کو سلسلہ کوہ فاران کہتے ہیں. تو تورات میں سلسلہ کوہ فاران کے الفاظ ابھی بھی ہیں کہ وہاں سے, اور جو 10,000 قدوسی ہوں گے یعنی پاکیزہ 10,000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ, تو آپ کا فتح مکہ کا لشکر جو ہے یہ 10,000 کا ہے. آتشین شریعت یہ روشن شریعت, جس طرح کے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بلت السارت البیضاء, کہ مجھے مبعوث کیا گیا ایک روشن امت کے ساتھ. تو آپ کی آمد سے پہلے اس مضمون پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بہت حوالے ہیں, اس کو ذرا معلوم کریں اور اس کو پڑھیں تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کا چرچا کتنا ہوا ہے. یہاں تک کہتے ہیں غار سور میں جو صاحب نے دسا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, کہ اس نے کہا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے اس غار میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور تو نے میرے راستے کو بند کیا, اس لیے میں نے ڈسا. تو یہ وہ چرچے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے کائنات میں ہوئے ہیں. دوسرا ہمارا عنوان ہوگا پھر آپ کی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات, پھر آپ کی جدوجہد, اس کے نتائج چار پانچ میں بیان کریں گے انشاءاللہ.